राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्र कृष्ण पक्ष तृतीया विक्रम समय 2054 21 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम शरणम हरे शरणम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम गीता में ज्ञान की भक्ति कर्म तीन बात है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग है अपने स्वरूप की स्थिति होती है, भक्ति योग में भगवान की स्थिति होती है। सर्व सर्वभूत सब आत्मान स्वरूपूत आत्मनि सर्व समझे अपने को देखता है मैं हूँ, ये सत्ता ही है सब जगह कुछ नहीं। ज्ञान मार्ग हुआ भक्ति मार्ग में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मैं पश्यति संपूर्ण में मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है, ये भक्ति हो। और सद्भूतम अपने को देखता है अपने में सद्भूतों को देखता है, तो अपने में सद्भूत हो वो सद्भूतों को अपने में देखता है, वो ज्ञान मार्ग होता है। और सद्भूतम परमात्मा है परमात्मा अपने को देखता है, ये भक्ति मार्ग होता है। तो भक्ति मार्ग ही लेगा तस्याहन प्रणश्यामि उसे मैं अदृश्य होता, मेरे से वो अदृश्य नहीं होता। तो उस भक्ति मार्ग में मैं मेरे से अदृश्य होते मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये भक्ति मार्ग की बात है। क्यों भगवान को मुख्य मानता है, सर्वभूत आत्मस्वरूप आत्मा मुख्य मानता है, ये आत्मा को मुख्य मानता है। तो आत्म सब तुम्हारा सब था वर्तमान नहीं सर्वभूत आत्मा सर्वभूता नहीं चला सकती एक सहित है योग युक्त आत्मा सर्वत्र समुद्र सब जगह अपने स्वरूप देखता है, मेरा स्वरूप ही जगह मौजूद है। तो वो अपने स्वरूप को सब जगह देखता है, उसकी एक तरफ मुक्ति हो जाती है। पर भक्ति में देखता है वो क्या करता है, सर्वभूतस्थम यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह मेरे को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं, मेरे अदृश्य नहीं होता। तो ये भक्ति हुई तो मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, इसका तात्पर्य है एक है, पर एक भगवान में एक है ये, और वो आत्मा में एक है। सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि चात्मना सात्मनि इष्टे योग युक्त आत्मा कर्म योग युक्त कर्म ज्ञान योगी सर्वत्र अपने सब जगह मौजूद रही हो। अनित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय अयम अयम आत्मा परमात्मा स्वरूप है। तो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा शरीरस्थो भी ये शरीरस्थो ही आत्मा है, वो भी सब में यही देखता है, उसी मुक्ति हो जाती है। तो अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौन थे न करते न लिपते करते तो लिप जाता है दोनों से रहित हो जाता है। तो ये ज्ञान मार्ग में होता है न करते न लिपते दो श्लोकों को मालूम है ठाकाश तो नित्य सर्वत्र गो महान आकाश सब देख रहा हुआ तथा सर्वानी भूतानी आते मेरे में और धरा प्रकाश देते है कि संपूर्ण संसार को नहीं प्रकाशित करता है, ऐसे उस संभोग को प्रकाशित करता है। तो ये आत्मा का वर्णन है। सर्वत्र स्वयं से मई पैसे, ये भक्ति का वर्णन है। भक्ति में वो तो सर्वभूत आत्मा को आत्मा सर्वभूतों देखता है, ये वो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति परमात्मा भी देखता है। आत्मा देखते ज्ञान होता है, परमात्मा देखने भक्ति होती है। तो भक्ति में मेरे को भगवान, भगवान मेरे, मैं भगवान का, तो दोनों से क्या होता है कि एकता हो जाती है। एकता होने पर भी भगवान की मुख्यता रहती है, क्यों मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो मैं भगवान का तो मैं भगवान स्वरूप हूँ, भगवान मेरे स्वरूप है, तो मेरे स्वरूप होते हुए भी भगवान की मुख्यता है। यहाँ भक्ति की मुख्यता है, द्वैत दूर का द्वैत है, ये भक्ति का द्वैत है, वो ज्ञान का द्वैत है, ये भक्ति का द्वैत है। तो भक्ति का द्वैत में क्या होता है कि सूक्ष्म जो अंश है मैपन, उस मैपन में दोष ये जाए, एक मैपन में है अहंकार, अहंकार एक एक मैपन में है चेतन, जड़ चेतन जिसको कहते हैं। तो अहंकार जड़ की एकता है, तो एकता होने पर यो सर्वभूत आत्मा अपने को देखता है, और वो भक्ति है आत्मपमेन सर्वत्र सहयोगी परम मत, वो परम योगी भक्ति, वो परम योगी का है। और वो सर्वथा वर्तमान में भी नैसे भूमि हो जाए थे ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में सर्व एक तुम्हारा सर्वथा वर्तमान ही सहयोगी में ही वर्तते, वो मेरे में ही रहता है। तो मेरे में ही रहने का मतलब भगवान की ही मुख्यता रहती है। तो ये प्रेमा द्वैत है, भक्ति का द्वैत है ये, और सबसे आत्मा को देखता है, और वो मैपन बिल्कुल है ही नहीं, तो मैपन नहीं है, शुद्ध आत्मा को देखता है, तो वो फिर जन्म नहीं लेता, जन्मता मरता नहीं, परंतु तो परमात्मा को सब देखने वाला है, उसको प्रेमा भक्ति मिलती है। इस वास्ते वो पर ये योगी है, वो परम योगी भक्ति वाला। आत्मोपमेन सर्वत्र, शरीर में मैं एक ही हूँ, सुख और दुख में देखता है, तो सुख और दुख अपना है ही नहीं, परमात्मा को ही देखता, परमात्मा सुख दुख है ही नहीं। सहयोगी परमो मत, वो परम योगी माना गया है, परम योगी मानो भक्ति योगी, और वो योगी कल्याण में कोई फर्क नहीं रहेगा, उद्धार में मुक्ति में सदा के लिए मुक्त हो जाने में कोई फर्क नहीं है, पर भगवान के साथ एक नो प्रेम होता है, वो ज्ञान मुख्य होता है, इसमें प्रेम मुख्य होता है, और वो ज्ञानाद्वैत है, वो प्रेमाद्वैत है, वो ज्ञान में अद्वैत है, वो प्रेम में अद्वैत है। तो अद्वैत भक्ति है, भक्ति होते हुए अद्वैत है वो, और ये ज्ञान होते हुए अद्वैत है। तो अपना स्वरूप में सिद्ध हो जाए तो अद्वैत हो गया, और भक्तों भगवान में सिद्ध हो गया तो ये अद्वैत हो गया, क्यों भगवान सब जगह व्यापक है, और ये स्वयं भगवान ये भी व्यापक है, परंतु इसमें शरीरस्थ हो भी लिखा है, और उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा देश पुरुष पर, इसमें देश पुरुष पर है, अर्थात उपदृष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता उपाधि सहित है, वो जो पर है उसके लिए ये कहा कि 22वां उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर प्रणाम पुरुषम प्रकृति से मनुष्य है, ऐसे प्रकृति और पुरुष को अलग करता है, तो प्रकृति पुरुष का अलग करना ज्ञान मार्ग का है, अरे भगवान के साथ एक ये भक्ति मार्ग का है, तो प्रकृति से अतीत हो जाता है ये। तेन स्मंद है कुमार यमन जरा तथा अंतर प्राप्ति, तो तथा अंतर प्राप्ति जो ये भक्ति ज्ञान मार्ग हुआ, और देश पुरुषम एवं पुरुषम अपने स्वरूप को एवं पुरुषम प्रकृति गुणेश, और गुण सहित प्रकृति को बनता है, तो क्या होता है सर्वभूत वो नूमि भी जाए थे, उसको फिर धर्म नहीं होता, तो धर्म नहीं होते में दोनों है, आत्मा धर्म नहीं होता, अरे यो माम पश्यति सर्वज पश्यति, यो भगवान के साथ एक होता है, तो इसको जन्म उसे भी नहीं होता, परंतु उसको प्रेम एक प्राप्त और होता है, यो माम पश्यति सर्वज मई पश्यति, तो भगवान की मुख्यता रहती है, सर्वभूतस्थ आत्मा सर्वभूतानि आत्मनि आत्मा मुख्य रहता है, ऐसे कर्मयोग में क्या होता है कि कर्मयोग में तीसरा श्लोक कर्मणि अकर्मी है, अकर्म से कर्मी है, ये कर्मयोग का है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, आत्मा में शरीर, शरीर में आत्मा, और सब में परमात्मा, परमात्मा में, तीनों की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति होने पर कर्म मार्ग ही है, और ज्ञान प्राप्त हो तो कर्म मार्ग ही वो ज्ञान में चला जाएगा, और भक्ति वाली भक्ति संस्कार तो भक्ति में चला जाएगा। तो भक्ति की, ज्ञान की, कर्मयोगी, तीनों की मुक्ति तीनों की है, पर कर्मयोगी है, ज्ञान योगी है, ये दोनों का फल एक है। भक्ति योगी का फल एक है, भक्ति योग में एक प्रेम ज्यादा होता है, ये फर्क है इनका। कर्मणि अकर्मी है, पश्चिद अकर्म से कर्म, अकर्मी हुआ उसमें कर्म रहा ही नहीं, तो नहीं रहने पर कर्म नहीं रहा, असंग रहे ना, कर्म नहीं रहा, फल भी नहीं रहा, कर्म और कर्म का फल नहीं रहने से असंगता आ जाती है। तो एक ही साथ साथ असंग असंग, तो कारण गुण संकोष सदर्भ, कारण गुण संगोष सदस्य सदस्य जन्म होने में गुणों का संग है, तो गुणों का संग उसे रहा नहीं, क्यों स्वरूप आत्मा स्वरूप आत्मा नहीं, तो गुण संग कहा गया, तो गुण संग रहने से जन्म होता है, गुण संग रहे जन्म नहीं तो हो जाएगा। अरे माम परिषद सर्वस्वी तो उस भगवान की मुख्यता हो जाएगी, तो अपना भगवान ही लीन हो जाएगा, तो भगवान के साथ में वो प्रेमाद्वैत है। प्रेमाद्वैत में दो अवस्था होती है, एक व्यवहार अवस्था होती है, एक अंत अवस्था होती है। व्यवहार अवस्था में सब भगवान सर्वभूत भगवान में सब जगह देखता है, तो वो सेवा करता है। जब व्यवहार में तो सेवा करता है, और व्यवहार से रहित होता है, तब एक परमात्मा ही रहता है, अपनी सत्ता ही नहीं रहती, परमात्मा रहते हैं। और उसमें व्यवहार में है तो अलग तत्व से रहता है, बिन व्यवहार में एक अपना स्वरूप दिया जाता है। तो माम सर्वभूतस्तम आत्मा सर्वभूतानी आत्मा, तो आत्मा सभी के साथ है, पानी प्राणियों के साथ है, तो प्राणियों के बीच में जो एकता है वो सब प्राणियों में एकता, उसका नाम है ब्रह्म। और भगवान के साथ माम उसके साथ है, उसका नाम है ईश्वर परमात्मा। तो ब्रह्म के साथ एकता होती है, उसे उसी परमात्मा के साथ एकता होती है, परमात्मा साथ एकता होती है, तत्व ज्ञान तो हो ही जाता है। परंतु एक प्रेम विशेष पल होता है, उस प्रेम में विलक्षणता है, ये फर्क है। इसमें आप बताओ कोई शंका हो तो परमात्मा देखो, जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो क्या करता है, वो ज्ञान करता है सब जगह परिपूर्ण जो आत्मा है उसके साथ एकता। और भक्ति क्या करता है, जो सब जगह परमात्मा उसके साथ एकता। और एकता होने पर उसकी कभी किंचन वाली उसमें रहता है, तो तत्व जो ब्रह्म तत्व है उसमें एकता हो गई, फिर जन्म नहीं होगा। अरे वो भगवान में एकता होती है तो जन्म तो उसे भी नहीं होता, परंतु भगवान के साथ एकता होती है। तो भगवान है वो, भगवान जो लोकेश्वर देवे लोग है, लोकेश्वर देवता निष्ठा दो निष्ठा बताई है इस लोक में, द्वादश पुरुष लोक है, क्षर लक्षर लोक में है, परमाणु बताया है उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अन्य है जैसे अगड़ी, तो अन्य होगा परमात्मा हुआ, तो परमात्मा के साथ एकता होता है, आत्मा के साथ एकता होती है, आत्मा के साथ एकता ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और भगवान के साथ एकता उसे प्रेम की प्राप्ति होती है। मानो आत्मा के साथ एकता ब्रह्म में प्राप्ति होती है, और भक्ति में परमात्मा में प्राप्ति, परमात्मा एकता होती है, परमात्मा के साथ एकता है, वो भक्ति मार्ग है, वो प्रेम है, और ये ज्ञान मार्ग है, तो ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द होता है, तो ज्ञान है यहाँ, उसमें प्रेम है, ज्ञान दोनों में रहता है। और इनमें प्रेम आ जाए ज्ञान मार्ग में, ये नियम नहीं है। अगर ये निर्गुण को मानता है, सगुण की अगर निंदा न करे, तिरस्कार न करे, अपमान न करे, नहीं छोड़े इसको, ये तो वो भक्ति मार्ग ही नहीं करता, तो दोनों को प्रेम प्राप्त हो जाता है। परंतु वो भक्ति मार्ग से अलग और ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मान चलता है, तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती, ब्रह्म विषय जी प्राप्ति सही परमात। तो एक जो स्वभाव वो परम ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है, दो न होते हुए भी ज्ञान में तो एक हो जाएंगे, पर प्रेम भगवान को मनुष्य होगा, तो प्रेम में भी अद्वैत है, पर मैं द्वैत नहीं है। प्रेम में द्वैत मानो अद्वैत दोनों से होता है। सालों के सामीप्य, सायुज्य और शास्त्री पांच भक्ति है। ये भक्ति मार्ग में होता है, उसमें प्रेम होता है, और ये ज्ञान मार्ग है, इसमें बोध होता है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये फर्क है, ज्ञान मार्ग में ब्रह्म के साथ एक तो हो जाती, ज्ञान मार्ग नहीं होता। सर्वभूत वर्तमान हो भी न से भूयो भी जाए थे, क्यों नहीं जाता कि गुण संग है, कारण गुण संग तो गुणों का संग जन्म छूट जाएगा। गुण सदस्य जन्म होने में गुणों का संग है, उसे गुणों का संग नहीं होगा तो वो आप परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। गुणों का संग निर्गुण प्राप्ति होगा, निर्गुण परमात्मा अयम अयम परमात्मा, यही परमात्मा है। ये जो स्वयं आत्मा शुद्ध है यही परमात्मा है। वो परमात्मा शरीर हो भी कौन थे, न करो थी न लिप्त, कर्तृत्व नहीं रहता, लिप्तता नहीं रहती। कर्तृत्व कैसे नहीं गया कि जैसे सर्वभूत आकाश अस्तित्व रहते हैं, वायु यथाकाश अस्तित्व रहते हैं, वायु स्रोत बने 32 33 सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम लोग लिपित है, जैसे सर्वगत आकाश में लिपित नहीं होता। ऐसे सर्वस्था होती तो आत्मा लोग आत्मा न लिपित वो आत्मा लिपित नहीं होता। और यथा प्रकाश लोक में विवर भी तो वो क्षेत्र क्षेत्रीय तथा वो क्षेत्रीय क्षेत्र प्रकाश आकाश करता है। जो आकाश की तरह निलिप्त रहता है, सूर्य की तरह करता नहीं होता है। जितना करता काम है वो सूर्य के प्रकाश में करता है। ऐसे जो भगत होता है, ज्ञानी होता है, वो परमात्मा ब्रह्म के प्रकाश में ही काम करता है। और जो संग नहीं रहता, गुण शरीर तो नहीं रहता, दोनों का मतलब एक एक होते हुए प्रधानता आत्मा की ऐसे प्रधान ब्रह्म की ऐसे प्रधानता परमात्मा की, ये फर्क है। एकता तो रहती है, एकता हो जाएगी। एकता होने पर भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जी है, मुक्ति में आनंद में फर्क नहीं, फिर आनंद में थोड़ा फर्क माना है महात्माओं ने। वो क्या फर्क है? वो फर्क ये है कि यो माम पश्यति सर्वतः परमात्मा की मुख्यता रहती है, इसमें आत्मा की मुख्यता रहती है। परमात्मा की मुख्य होने से सहयोगी मई वर्तते, एक भगवान के साथ अलौकिक प्रेम रहता है। एकता में प्रेम है तो ये प्रेमाद्वैत है, वो ज्ञानाद्वैत है। अद्वैत दोनों ही अद्वैत है, पर अपना मानता है। आपको बताया नहीं, जैसे साधन करता हुआ कि सर्वोपरि ब्रह्म ही है, ईश्वर तो उसकी कल्पना ही है, तो वो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अगर परमात्मा की प्राप्ति होती, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, कि ब्रह्म नो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म की तो प्रतिष्ठा है परमात्मा, ब्रह्म नो ही प्रतिष्ठा, तो भगवान की प्रतिष्ठा है, तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म की आई कल्पित है, वो परमात्मा प्राप्ति होती है। मानो दोनों धारणाओं में किसी के धारणा को ब्रह्म की मुख्यता मानता है, किसी धारणा परमात्मा मुख्य मानता है। तो परमात्मा मुख्य माना भगत होता है, ब्रह्म को मान ज्ञानी होता है। यही फर्क है। आनंद फर्क इतना है कि यो एक शांत आनंद घन सदघन सिद्ध घन आनंद दे रहा है, और वो है वर्धमान प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, वो भक्ति में होता है। स्थिति में कोई फर्क नहीं है, प्रेम की विलक्षणता होती है। उस ज्ञान मार्ग में प्रेम नहीं होता है, और पहले से ईश्वर तो कल्पित है ऐसा न माने, और परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा मानता है, उस प्रेम होता है। मान साधन करते हुए ब्रह्म की मुख्यता है, ईश्वर की मुख्यता है, ये ब्रह्म की मुख्यता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अरे ईश्वर को मुख्य मंत्र ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, ईश्वर की प्राप्ति दोनों होता है इसमें। भक्ति से ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेश तीनों होता है, ज्ञान मार्ग तत्व ज्ञातवाभिष्ठे होता है, दर्शन नहीं होते। भक्ति में दर्शन होता है, तो प्रेम होता है, ये फर्क है। प्रेम में प्रेम दो नहीं होते, दो नहीं होते, प्रेम और प्रेमी दो नहीं होते हैं। देखो पहले है यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखता है, और सर्वन से मैं प्रसिद्ध, सबको परमात्मा भी देखता है, तो परमात्मा की मुख्य हुई ना। यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान को एक देखता है, अरे भगवान सब में भगवान, सबको भगवान में देखता है, तो भगवान की मुख्यता हुई। या सर्वभूत तो आत्मा नो सर्वभूता नहीं, आत्मा आत्मा की मुख्यता हुई। देखने वाला और दिखने वाला ये दो हो गए ना, देखने दो तो नहीं होगा। जब सर्वभूत सर्वभूता नहीं आत्मा नहीं, तो वो आत्मा में देखता है, और वो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मैं पश्यति, तो मैं सबको भगवान में, भगवान को सब में, तो संसार मात्र एक हुआ। सर्वभूत आत्मा नाम सर्वभूता आत्मा नहीं, एक से सर्वत्र सुंदर समय सुंदर से हुआ वो, और वो भगवत दृष्टि हुआ, ये फर्क है। वो समदर्शक होगा, सब जगह आत्मा एक समान ब्रह्म है, और वो भगवान को देखता है तो अपना भगवान में लीन कर देता है, भगवान में लीन करने पर प्रेम होता है, प्रेम में प्रेमाद्वैत होता है, उसमें दो अवस्था होती है। जब व्यवहार में होता है उसमें तो भगवान में रहता है, अपने अपने बात है ही नहीं, और जो एकांत होता है तो बस परमात्मा को रहते हैं, व्यवहार में भगवान की सेवा करता है। भक्त होता है पर व्यवहार में भगवान की सेवा करता है, भगवान को अपना मानता है, और एकता में सब परमात्मा ग्रहण कर देते हैं। इसमें व्यवहार में रहता है आत्मा सर्वत्र है, सब होता में आत्मा है, आप समदर्श है, तो सब जगह समदर्शी ब्रह्म होता है। थोड़ा फर्क है, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग का फर्क है, और मुक्ति में कोई फर्क नहीं, तत्व ज्ञान में कोई फर्क नहीं। क्या क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कौन कौन बोलते हैं? गीता ब्रह्म ही बताती है, तो ब्रह्म भेद अभेद क्या हो जाएगा, ब्रह्म ही हो जाएगा तो परमात्मा। देखो भाई, देखो मेरा विचार, किसी मत में भेद न हो, ये मेरा विचार रहता है। उस विचार के अनुसार वो आत्मा में स्थित होता है, वो परमात्मा में स्थित होता है, ये फर्क है। यहाँ आत्मा में स्थित होता है क्योंकि पहले ईश्वर को कल्पित माना है, ईश्वर को ऐसा माना नहीं, तो कल्पित में क्यों जाएगा वो? और जो ईश्वर को ईश्वर भी मानता है तो आत्मा तो जाए, ऐसा ईश्वर की तो आत्मा है नहीं, ब्रह्म वही प्रतिष्ठा, ब्रह्म का तो मैं आधार हूँ, तो आधार तो परमात्मा हुए। भक्ति मार्ग की बात है, जिनके ज्ञान मार्ग है वो ज्ञान का आग्रह है, ज्ञान का पक्ष है, वो भक्ति मार्ग को समझ नहीं सकेगा, और भक्ति मार्ग है आग्रह वो ज्ञान ज्ञान को समझ सकेगा, ये फर्क है। चीज एक ही है, मुक्ति में भी संसार का संबंध विच्छेद होता है, संसार संबंध विच्छेद ज्ञान होता है, और यह संसार का संबंध विच्छेद प्रेम होता है, ये फर्क है। साधन में तो एक ही करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं है, पड़ेगा तो आप होती, कैसी बात करते हो, पड़ेगा तो आप वो क्या साधन करेगा? जब करना पड़ता है तो साधन नहीं है, साधन में तो रहा नहीं जाता है, बिना साधन के रह सकता नहीं क्षण मात्र भी। परमात्मा का चिंतन तो परमात्मा का चिंतन रस आता है, और आत्मा का चिंतन आत्मा में रस आता है, और रस छोड़ा कैसे जाए? बालक जैसे दूध पीता है, दूर नहीं होता, दूर कर तो छटपटाता है, ऐसे सब जगह आत्मा को देखने वाला भी आत्मा से अलग नहीं होता, और वो परमात्मा से देखने परमात्मा से अलग नहीं होता। जब तक तो एक कर्ता पड़ता है, जब तक तो आप आता है, तब तक तो प्राप्ति नहीं होती। सुख भेद है, ऐसे ज्ञान मार्ग ही है, तो तीनों मार्ग में विलक्षणता है, तीनों मार्ग से कल्याण होता है, इसमें किंचित मात्र फर्क नहीं है। कर्मयोग से भी कल्याण होता है, ज्ञान योग से भी कल्याण होता है, भक्ति योग से कल्याण होता है, परंतु रस का भेद है, जिसमें ज्ञान योगी और कर्मयोगी का एक रस होता है, भक्ति का विलक्षण रस होता है। कर्मयोगी ज्ञान योगी एक हो जाते हैं, जैसे यह प्राप्त देश स्थान सांख्य योग, सांख्य योग पृथक वाला पंडित पंडित सांख्य योग, सांख्य योग ज्ञान योग और कर्मयोग एक प्यासे समय, एक प्यासे समय उभयोर्विन्दते फलम, तो ज्ञान मार्ग का फल और भक्ति कर्म योग का एक फल होता है, साखी प्राप्त स्थान तद योग गम्यते इस बात एक साखी योग अपृष्यति। तो वो सांख्य योग वाला तो वो आत्मा ही ब्रह्म रूप से ही रहता है। सांख्य योग वाला भी कर्म योग वाला भी और भक्ति योग वाले को प्रेम अधिक मिलता है। इतना फर्क गीता का स्वर कहता हूँ मैं, श्लोकों में आप विचार करो, आपकी शंका उस श्लोक में तो मेरे को पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण ना, वो ब्रह्म की बात करेगा, वो ईश्वर की बात करेगा, अरे वो योग की बात करे। कर्म योग में एक होता है, कर्म में दो होता है, कर्म है पूर्वार्ध, योग है समत्व, योग जो समता, वो समत्व में तो दोनों ज्ञान वाली कर्म वाली और बुद्धि वाली तीन होते हैं, पर समता के बाद जो समता में एक प्रेम विलक्षणता है वो ईश्वर के कारण है।